Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet. Przegląd sportowy. Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Brutalne akcje milicji, ponad 40 osób zatrzymanych. Sobota była 35. dniem protestów antyprezydenckich na Białorusi. Jutro ma być przesłuchana 14-letnia Roxana. Dziewczyna była poszukiwana od poniedziałku, w nocy została odnaleziona. Do aresztu trafił Hiszpan odmawiający noszenia maseczki w szkole swojej córki. Ponad 40 osób zatrzymanych w 35. dniu protestów antyprezydenckich na Białorusi. Po zakończeniu pochodu, w którym udział wzięły głównie kobiety, uczestnicy rozeszli się wołając: dziękujemy wszystkim i do jutra. Tymczasem prezydent Aleksandr Łukaszenka spotkał się po południu z członkami Rady Bezpieczeństwa kraju reprezentującymi struktury siłowe. Chciał się dowiedzieć, czy nadal istnieje zagrożenie ze strony wojsk NATO z terytorium Polski i Litwy. Wcześniej z tego powodu zarządził manewry w obwodzie grodzińskim. Aleksander Łukaszenka od zakończenia wyborów prezydenckich 9 sierpnia wielokrotnie mówił o ruchach wojsk NATO w Polsce i na Litwie. Miejscowi niezależni komentatorzy uważają jednak, że ma to odwrócić uwagę społeczeństwa od powyborczych protestów opozycji. Dziś 35. dzień demonstracji. W Mińsku protestowało około 10 tysięcy kobiet. Przez stolicę przejechała też kolumna motocyklistów, którzy poruszają się drogimi zachodnimi pojazdami. Byli też rowerzyści z historycznymi biało-czerwonymi białymi flagami. Mieszkańcy jednej z dzielnic Mińska przynieśli torty i częstowali nimi przechodniów. W niedzielę na Białorusi planowane są kolejne demonstracje. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Z Białorusią solidaryzują się polskie instytucje kultury. Wiele gmachów zostało podświetlonych w barwach historycznej biało-czerwonej białej flagi Białorusi. Szczególnym przejawem solidarności jest wybór Zamku Królewskiego w Warszawie, mówi w Polskim Radiu 24 wicedyrektor telewizji Bielsat Aleksiej Dzikawicz. Zamek Królewski to budynek o szczególnym znaczeniu dla historii Polski. Prawda, to nawet nie jest Pałac Kultury i Nauki, który był też podświetlany kilka tygodni temu. Jednak Zamek Królewski to zupełnie co innego. Ten miły gest z pewnością wybiorę się, zrobię zdjęcie i dam u siebie w sieciach społecznościowych, żeby moi rodacy wiedzieli, że Polacy nadal wspierają, chociażby w taki sposób symboliczny, ale to też jest ważne. Do akcji Światło dla Białorusi włączyły się także Litwa, Ukraina i Gruzja. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia 14-latki. Po 5 dniach poszukiwań policjanci znaleźli dziewczynę na Dolnym Śląsku, w ruinach zamku koło Lwówka Śląskiego. Zatrzymano też mężczyznę, który może mieć związek ze zniknięciem Roxany. 14-latka jest cała i zdrowa. Jutro ma być przesłuchana, mówi prokurator Adam Naumczuk. Zostanie przesłuchana w charakterze świadka i w zależności od treści zeznań będą podejmowane kolejne czynności w tej sprawie. Wtedy podejmiemy też decyzję, jaki status śledztwa będzie miał mężczyzna zatrzymany. To jest ten mężczyzna, z którym dziewczynka poszła na dworcu w Wolfsburg. Dziewczynka została przekazana pod opiekę rodziców. 14-letnia Roxana była poszukiwana od poniedziałku, kiedy wyszła do szkoły i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Znaleziono ją dziś w nocy. Tymczasowy areszt dla mężczyzny, który odmówił noszenia maseczki ochronnej w szkole swojej córki. To decyzja sądu w La Coruni na północnym zachodzie Hiszpanii. Według dyrektora szkoły rodzic, ignorując wezwania pracowników do założenia maski, zlekceważył również ostrzeżenia wezwanych do placówki policjantów. W pewnym momencie próbował zaatakować funkcjonariuszy, którzy ostatecznie skuli go kajdankami i odwieźli na komisariat. Od poniedziałku na międzynarodowym lotnisku w Brukseli możliwe będą testy na koronawirusa. Na początku będą one dostępne tylko dla pasażerów powracających z czerwonych stref o wysokim wskaźniku zakażeń. Testy będą musieli zrobić także ci, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi i zostali powiadomieni o tym przez centrum zajmujące się śledzeniem kontaktów. Najpierw będą to testy standardowe, dopiero za kilka tygodni możliwe będą testy ekspresowe z wynikiem do 3 godzin. Wtedy także będą je mogli zrobić pasażerowie wylatujący z Brukseli do krajów, które zezwalają na wjazd osobom z negatywnymi wynikami. W kolejnej fazie centrum testowe będzie otwarte dla wszystkich, także tych, którzy dobrowolnie będą chcieli się przebadać.

sun will never Teraz przed premierą. Bardzo dziękujemy za taką możliwość. Płyta będzie nazywać się Discipline of Sun Ra. Będzie jeszcze okazja na pewno opowiedzieć o okolicznościach jej powstania. To kolejny album grupy EAPS. Trying to put the blame on me i UFO. Po raz pierwszy. There's another place in space, beyond what you know as time, where the gods of mythology dwell. Gods that are not real to you, gods who have created the illusion that they do not exist to the people of planet Earth. These gods dwell in their mythocracy, opposed to your theocracy and your democracy and your monocracy. They dwell in their mythocracy, a magic world that makes things to be. These gods can even offer you immortality. We hold this myth to be potential. They hold their truths to be self-evident. But our myth is not self-evident, because it is a mystery. Fragment płyty, na którą bardzo czekamy, Discipline of Sun Ra, grupy EAPS. Teraz oczywistość oczywista, jeżeli chodzi o temat dzisiejszej audycji. Warszawą, kwieciste nad domami.

Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach, complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done. Szczególnie w przypadku Lou Reeda tak nagrany wokal całkiem z przodu z podkładem z tyłu brzmi, dla mnie przynajmniej, absolutnie fantastycznie. Mos Def. Temat wciąż jeden. There's nothing more refreshing than having a clear, crisp, clean glass of water on a warm summer's day. That cool, refreshing drink. Try it with your friends. New world water makes the tide rise high. Come inland and make your house go by. Fools done upset the old man river. Made him carry slave ships and fed him dead niggas. Now his belly full and he about to flood something. So I'm throwing rope that ain't tied to nothing. Tell your crew use the H2 and wise amounts. It's the new world water and every drop counts. You can laugh and take it as a joke if you wanna, but it don't rain a full week some summers. And it's about to get real wild in the half. You be buying every yard just to take a fucking bath. Heads is acting wild, sipping brewing, pumping dank. Competing with the next man for higher playing rank. So now I ain't got time trying to be Big Hank. Fuck a bank, I need a 20-year water tank. Cause while these knuckleheads is out here sweating their guts, the sun is sitting in the treetops, burning the woods. And as the flame from the blaze get higher and higher, they say don't drink the water, we need it for the fire. New York is drinking it, new world. And all of California is drinking it, new world. Way up north and down south is drinking it, new world. Used to have minerals and zinc in it, new world. Now they say it got lead and stink in it, new world. Fluorocarbons and monoxide push the water table lopside. Used to be free, now of course you will feed. Cause all tanks fill their load as they roll across the sea. Man, you gotta cook with it, baby, clean with it. That's right. When it's hot summertime, you fiend for it. No. You gotta put it in the iron you steaming with. That's right. It's what they dress wounds and treat diseases Shout with. It out. The rich and poor, black and white got need for That's it. Right. And everybody in the world can agree with Let this. Them know. Consumption promotes health and easiness. That's Go right. too long without it on this earth and you leaving Shout it. It out. Americans wasting it on some leisure Say shit. Word. Another nation be desperately seeking. Bacteria washing up on they beaches. Say don't drink the water so they can't wash their feet with Let it. Young babies in perpetual need these days. Epidemics hopping up the petri Let dish. Control centers try to play all secret Say to avoid public panic and freaking. There are know. Places where TB is common as TV. Cause foreign based companies go and get greedy. The type of cats who pollute the whole shoreline have it purified and sell it for $1.25. Now the world is drinking it. Your mom's wife and baby girl is drinking it. Up north and down south is drinking. It. World, you world, just water. Have to go to your sink for it. World, the cash register is going to chink for world, it. New world, world carbon and monoxide. Got the fish looking cockeyed. Used to be free, now of course you a feed. Cause it's all about getting that cash money. Said it's all about getting that cash money. Said it's all about getting that cash money. Said it's all about getting that cash money. Said it's all about getting your cash money. Said it's all about getting that cash money. Said it's all about getting that cash money. Said it's all about getting that cash money. It's all about getting that cash money. Said it's all about getting that cash money. Johnny cash money. Roseanne cash money. Give me cash money. Cole cash money. Johnny cash money. Roseanne cash money. Give me cash money. Cash money. Casual everything around me. Move. Na tegorocznym festiwalu Sound Elite pierwsza płyta Marka Grechuty i grupy Anawa doczeka się, bo przecież mamy rok grechutowski zupełnie nowej interpretacji. Od razu powiem, że radykalnej. Szczegóły niedługo. Zapowiadam też specjalne wydanie listy osobistej, gdzie panu Markowi Grechucie poświęcimy całe 3 godziny. Oto zajawka tego właśnie, co nas czeka. Koncertowa z Teatru Żydowskiego w Warszawie. Grupa Wiem w roku 1973. głowę wszedł i złości swoją zań. A kto nie umiał zasnąć, nikt nie wymyślił krańc. Kto pierwszym noc bezsenną wymyślił wielkołak. Kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie. Kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą. Kto musiał wstawać wcześniej, a kto mógł dbać za Bóg. Zapatrzeni w tańc, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońce, zapatrzeni w niebo. Wciąż niepewni się, siebie nie wiadomo. Pytać ją będziemy, pytać mogę ją. Kto pierwszy szedł na siebie, kto pierwszy chce wysać. Kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrog, kto przyjaciół. Kto pierwszy sławę wszedł, miłości swoją zdań. Kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy